to Trójka, czwartek, 23 marca, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Polak wśród rannych we wczorajszym ataku w Londynie, potwierdziła przed chwilą brytyjska premier. Służby podnoszą wrak promu, na pokładzie którego 3 lata temu w Korei Południowej zatonęło 300 osób. W serwisie Trójki jednak na początek pytanie, czy Warszawa przyjmie deklarację rzymską, która ma wyznaczyć kierunki dla unijnych państw po Brexicie. Wiadomo, że polski rząd będzie upominał się o zasady we wspólnocie, ale jeśli w deklaracji na zakończenie sobotniego szczytu w Rzymie nie będzie priorytetowych dla nas zapisów, podpisu polskiej premier nie będzie. Przed kancelarią premiera jest Wojciech Cegielski. Dzień dobry Wojtku, powiedz, czy rzeczywiście jest to realny scenariusz? No to pewnie okaże się w sobotę już za 2 dni, ale no ta zapowiedź Beaty Szydło, dzisiejsza zapowiedź poranna, nie pozostawia złudzeń, że Polska będzie walczyć na tym szczycie o to, na czym jej zależy. To jest oczywiście jedność Unii Europejskiej, zasady rynku, które nie dzielą, a łączą, obrona, rozwój polityki obrony Unii Europejskiej oparty o współpracę ścisłą z NATO i odpowiednia rola parlamentów narodowych. Teraz w kancelarii premiera trwa konferencja na temat integracji europejskiej, na temat przyszłości Unii Europejskiej. W jej trakcie premier Beata Szydło nie mówiła co prawda o przyjęciu lub nieprzyjęciu deklaracji rzymskiej w sobotę, ale mówiła za to m.in. o tym, że Polska przeciwna jest Europie dwóch prędkości. To zachęta do tworzenia podgrup, wykluczania, odchodzenia od wspólnych decyzji. Przypomnę, ta deklaracja, czy też pomysł Unii dwóch prędkości pojawił się w propozycjach Komisji Europejskiej, niedawno wysuniętych propozycjach na reformę Unii Europejskiej. Te propozycje mówią o tym, że gdyby ten model został przyjęty, to integracja europejska dotyczyłaby tylko niewielkiej części obszarów, a w innych krajach członkowskich same zdecydowałyby, czy chcą działać tak, jak proponuje Bruksela, czy też na swoją rękę. Dodam jeszcze tylko, że w sprawie tych postulatów polskiego rządu przed szczytem Unii Europejskiej premier Szydło miała konsultować się z prezydentem Andrzejem Dudą i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Wojciech Cegielski sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Bardzo dziękuję za te informacje. Brytyjska premier w parlamencie o wczorajszym ataku w Londynie, w którym zginęły 4 osoby, w tym policjant i terrorysta. Wśród rannych w sumie 29 osób. Jest też Polak, co potwierdziła Theresa May. Oprócz 12 Brytyjczyków, którzy po ataku zostali przewiezieni do szpitali, rannych zostało także 3 francuskich dzieci, 2 Rumunów, 4 południowych Koreańczyków, 1 Niemiec, 1 Polak, Irlandczyk, Chińczyk, Włoch, Amerykanin i 2 Greków. Jesteśmy cały czas w kontakcie z rządami krajów, z których pochodziły poszkodowane osoby. Ostatnie informacje, jakie do nas docierają, są takie, że z powodu dymu ewakuowano podziemia wieżowca zwanego jako Gherkin w londyńskim City. Londyńska policja poinformowała na Twitterze, że nie chodzi o incydent dotyczący bezpieczeństwa. Rozpoczęła się operacja wydobywania wraku południowo-koreańskiego promu Sewol. Jednostka zatonęła w pobliżu wyspy Jeju w kwietniu 2014 roku. Zginęło wówczas ponad 300 osób, głównie uczniów jednej ze szkół w pobliżu Seulu. Burta wraku Sewol znalazła się nad powierzchnią wody po trwającej całą noc operacji podnoszenia jednostki. Zatopiony prom spoczywał na głębokości 44 metrów. Operacja podnoszenia wraku, a później transportu do portu w Mok prowadzona jest przez chińskie konsorcjum specjalizujące się w tego typu działaniach. Podnoszenie wraku i przygotowanie do holowania zakończyć się ma według planów w piątek. Holowanie jednostki do portu potrwa nawet około 2 tygodni. Operacja prowadzona jest ze szczególną ostrożnością, gdyż wewnątrz wraku znajdować się mogą szczątki osób uznawanych dotąd za zaginione. Do katastrofy Sewol doszło 16 kwietnia 2014 roku. Na promie znajdowali się głównie uczniowie uczestniczący w wycieczce szkolnej na wyspę Jeju. Zginęły 304 osoby. Przyczyną katastrofy była nadmierna prędkość i zbyt gwałtowny skręt jednostki, który doprowadził do wywrócenia promu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Niepełnosprawna wokalistka Julia Samojłowa, przedstawicielka Rosji na Eurowizję, nie wjedzie na Ukrainę przez 3 lata. Ukraińskie władze ustaliły, że w 2015 roku wystąpiła na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Służba Bezpieczeństwa uznała, że złamała w ten sposób ukraińskie prawo i zabroniła jej wjazdu. Decyzję komentuje Rosja. Rzecznik Kremla mówi, że to cios dla prestiżu Eurowizji. Ma też nadzieję na zmianę decyzji. Komentując głosy na temat ewentualnej rezygnacji Rosji z udziału w Eurowizji, Pieskow mówił, że zakaz wydały władze Ukrainy, a nie organizatorzy samego konkursu. Wcześniej szef MSZ-u Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że decyzję mają na sumieniu ukraińscy organizatorzy tegorocznego konkursu. Stacja informacyjna Rosja 24 podała, że w związku z nieobecnością przedstawiciela Rosji żaden rosyjski kanał telewizyjny nie będzie transmitował występów z Kijowa. Jednak jeszcze w środę wieczorem państwowy kanał pierwszy dementował te informacje. To był serwis Trójki. Czwartkowe popołudnie pochmurne, ale będą też rozpogodzenia, miejscami opady deszczu. Na Podgórzu burze, w górach silniejszy wiatr. Najcieplej na Śląsku 13 stopni, nad morzem 11, w centrum 9, na Lubelszczyźnie 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Już w najbliższy piątek o godzinie 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego kolejna odsłona światowej sceny jazzu. Pojawi się jeden z najlepszych zespołów młodej polskiej fali jazzu, NSI Quartet. Serdecznie zapraszam, Mariusz Adamian. Organizatorami koncertu są Fundacja Jazzarium i Program Drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo. Ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. Nazywam się Piotr Michalski. Jestem osobą niewidomą. Ostatnio odkryłem dla siebie nowe możliwości. Dowiedziałem się, że mogę uczestniczyć we wszystkich projektach unijnych i korzystać z ich efektów na równi z innymi. A jaka będzie Twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie i przekonaj się o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 8 minut po południu. Blady strach padł na zarządy spółdzielni mieszkaniowych. Jak stwierdził Paweł Kukiz, lider Kukiz 15, ze spółdzielniami walczymy od początku kadencji. Uwłaszczyła się w nich, podobnie jak na ogródkach działkowych, stara postkomunistyczna sitwa. Ludzie dawnych układów stworzyli sobie państwo, często wbrew interesom lokatorów, powiedział Paweł Kukiz. Jego klub złożył w styczniu projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W projekcie różne pomysły, m.in. limit sprawowania funkcji we władzach spółdzielni do 6 lat, czyli maksymalnie 2 kadencje po 3 lata. Pełna jawność wszystkich dokumentów podpisywanych przez władze spółdzielni oraz przepisy ułatwiające przekształcanie spółdzielni we wspólnoty mieszkaniowe. Jak argumentują politycy Kukiz 15, chodzi o to, by oddać spółdzielnie samym spółdzielcom, by eliminować nepotyzm, dziwne przetargi, niejawne zlecenia. Co ciekawe, w nieruchomości, gdzie pewna część lokali ma odrębną własność, wspólnoty mieszkaniowe mają być tworzone obowiązkowo. Tymczasem spółdzielnie w całym kraju, a konkretnie zarządy spółdzielni, zachęcają mieszkańców do podpisywania ogólnopolskiego protestu. Prezesi spółdzielni argumentują, to destrukcyjne przepisy, a zapis o kadencyjności bezsensowny. Przecież już teraz źle ocenianego prezesa można odwołać. Dziś pytanie, czy zmiany dotyczące spółdzielni mieszkaniowych są potrzebne, a moim gościem jest pan poseł Jarosław Sachajko, ugrupowanie Kukiz 15. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam pana, witam państwa. Dodajmy, współautor nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Panie pośle, w wielu spółdzielniach według polityków Kukiz 15 działa sitwa, która tworzy sobie państwo. Pana zdaniem w wielu spółdzielniach te relacje są rzeczywiście chore, szkodzą mieszkańcom, spółdzielcom? No, na samym początku chciałem sprostować, bo to nie tylko według mnie, a to głównie według spółdzielców, którzy właśnie rok temu przyszli do nas i poprosili, żeby pomóc im rozwiązać ten węzeł gordyjski, który przez ostatnie 15 lat nie jest rozwiązywany. Politycy obiecują, że go rozwiążą i tak mamią cały czas spółdzielców, że coś się będzie działo, a niewiele się dzieje. Tutaj spółdzielcy zaproponowali projekt ustawy. My tylko pomogliśmy im ubrać go prawidłowo legislacyjnie. No problem tak, ale jest... pewnie różnie bywa, bo po części ludzie często nie interesują się tym, co dzieje się w spółdzielni, machają na to ręką, godzą się na sposób działania spółdzielni, czy też na czasem nieuzasadnione podwyżki. Prezesi spółdzielni argumentują, o co chodzi, przecież już dziś też można odwołać prezesa, nie potrzeba tego limitu sprawowania władzy. Nie potrzeba maksymalnie dwóch kadencji. Ależ potrzeba. Potrzeba dwie kadencje, ponieważ mamy bardzo wiele przykładów w Polsce, że prezesi są po 20-30 lat. Spółdzielcy próbują z nimi walczyć, ale jest kilka takich znanych metod, że spółdzielcy nie mogą nic zrobić. Na przykład prezesi zwołują zebrania w trakcie czasu pracy. Spółdzielcy nie mogą być. Albo są zebrania tak długo prowadzone, że te głosowania główne są około 23-24 godziny. Na samym końcu, tak? Tak. I to samo eliminuje. I te lata walki spółdzielców z prezesami bardzo zniechęcają ich, bo jeszcze jest kolejna metoda, że walne zebranie jest podzielone na wiele części, na przykład 17-20 i to rozczłonkowanie, spółdzielcy są po prostu nieprawidłowo zawiadamiani o tych zebraniach i przychodzą, to się tak ładnie spółdzielcy to nazywają, żołnierze prezesa. Oni zawsze są, to są pracownicy i różne inne osoby z nim blisko związane. I zawsze głosują. I tak? Zawsze przegłosowują wszystko, co chcą, więc tych rozwiązań, które tutaj są zaproponowane, jest dużo. Jeżeli się uda je przeprocedować, one będą przyjęte, to każdy w spółdzielni będzie chciał być, bo właśnie to, o czym pan powiedział, te rachunki nie będą zawyżane, będą one tańsze o 20-30%, a to ze względu właśnie na skalę spółdzielni, one powinny być tańsze. Ta transparentność również uspokoi wielu spółdzielców, że z ich majątkiem dzieje się dobrze. A propos transparentności, autorzy nowelizacji chcą pełnej jawności wszystkich dokumentów podpisywanych przez władze spółdzielni. To znaczy, że tej jawności teraz nie ma, tak? Nie ma tej jawności, bo jest znowu parę metod, aby spółdzielca nie mógł dostać się do tych dokumentów. Po pierwsze, my chcemy, aby te dokumenty były w części tajnej strony www, żeby każdy spółdzielca mógł do nich się dostać, czy w dzień, czy w nocy. Czyli każda spółdzielnia miałaby obowiązkowo wprowadzić i prowadzić stronę internetową, tak? Stronę internetową z takimi dwoma częściami. Jedna jawna, publiczna, gdzie są ogólne rzeczy, a druga dla samych spółdzielców, żeby oni nie musieli się do tej spółdzielni udawać w godzinach pracy. Nie wszystkie dokumenty są wydawane spółdzielcom, bo akurat nie w danej spółdzielni dokument się inaczej nazywa i już prezes mówi, że on nie podlega ujawnieniu. Panie Kolejny pośle, problem, tak. Że wysokie koszty są tych udostępniania tych dokumentów. No po prostu... Naprawdę prezesi przygotowali się do tego, żeby tych dokumentów i tej transparentności nie było. Panie pośle, chyba najważniejsza sprawa, bo nowelizacja ustawy wprowadza rozwiązanie, czy też ma wprowadzać rozwiązanie ułatwiające przekształcanie spółdzielni we wspólnoty mieszkaniowe. Na jakich zasadach? Bo przyznam, że w jednym z tygodników przeczytałem, że tam, gdzie 20% lokali ma odrębną własność, wspólnoty byłyby tworzone obowiązkowo. Tymczasem w Gazecie Wyborczej przeczytałem, że 51% lokali musi być tych wyodrębnionych po to, żeby powstała wspólnota. To jak będzie? No, czy my jako ruch społeczny, jako Kukiz 15 lubimy transparentność. My po to poszliśmy do Sejmu, żeby była ta transparentność i spółdzielcy muszą móc wybrać, móc przekształcić, jeżeli zechcą w To jest jasne i jasne jest, jasne. Że w wielu spółdzielniach jest to bardzo trudne, mimo że na przykład część mieszkańców chce. Dokładnie, bo tu znowu mamy cały wachlarz metod, żeby utrudnić. W projekcie w obecnej chwili jest napisane 20%, ale w trakcie posiedzenia takiego To była konferencja w Sejmie 19 lutego. Zachęcam wszystkich do obejrzenia sobie. Na stronach sejmowych jest ona do odtworzenia. Mhm. Mówiliśmy o tym, żeby to było ponad 50%. Bo jeżeli większość chce podlegać pod inną ustawę, to powinna mieć taką możliwość, a w tej chwili ta możliwość jest im odebrana. Mhm. Jeśli przyjmiemy takie rozwiązanie, to w bardzo wielu spółdzielniach, jak sądzę, dojdzie do przekształceń własności z mocy ustawy. Sądzi pan, że wspólnota jest formą bardziej przejrzystą, korzystną dla członków wspólnoty? Tańszą? Obecnie tak. Ona nie musi być tańszą, aczkolwiek na tej konferencji jeden z prezesów takiej średniej spółdzielni, który jest zarówno prezesem spółdzielni, jak i we wspólnocie, mówił, że we spółdzielniach o 20-30% rachunki są zawyżone przez brak transparentności. Jeżeli to może czasami, a może czasami przez celowe działanie, bo przecież tak, historia ludzkości zna takie przypadki. Ale to historia spółdzielczości również, bo spółdzielnie są doprowadzane również przez ten brak transparentności do bankructwa. Ale jeżeli te przepisy, które my proponujemy, a właściwie proponują spółdzielcy, wejdą w życie, to wtedy każdy będzie chciał być w spółdzielni. Mhm. Bo spółdzielnia naprawdę jest bardzo dobrą formą zrzeszania się, bardzo dobrą formą zaspokajania swoich potrzeb. Tylko nie na bazie tych starych, nie chcę ich brzydko nazywać, przepisów. No. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Poseł Jarosław Sachajko, ugrupowanie Kukiz 15 jest moim gościem, a dziś, proszę państwa, pytanie, czy zmiany dotyczące spółdzielni mieszkaniowych są nam potrzebne. 7 trójek na początku, 22. Czekamy na listy, zatem czekamy na telefony. @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Zapraszam jak zwykle na naszą stronę internetową. Proszę odnaleźć audycję za, a nawet przeciw. Tam sondaż. Prawie 17 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Napisał do mnie, to jest dobry pomysł. To, co dzieje się na warszawskim Brudnie, woła o pomstę do nieba. W ciągu 4 lat czynsz wzrósł o 120%. Zlecenia na prace remontowe wygrywają firmy, które wcale nie są ani tanie, ani dobre. Długo można wyliczać. Znam jeszcze kilka innych podobnych spółdzielni, zarówno w Warszawie, jak i w Trójmieście czy Katowicach. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Zbigniewie, witam pana, halo? Tak, witam, dzień dobry. Jestem generalnie przeciw, żeby się państwo wtrącało w spółdzielnie. To jest działalność w sumie gospodarcza, która jest samoistnie powinna działać i według mnie spółdzielnia jest najlepszą formą gospodarki demokratycznej. Co na to pan? Teraz... Tak, jeszcze jedno zdanie, bardzo proszę. jeżeli ktoś ma się wtrącać, mamy tyle różnych sposobów na odwołanie prezesa, na działanie, tylko trzeba chcieć. Pan Marcin jednocześnie pisze, szanowny panie redaktorze, pracując w firmie budowlanej, uczestniczyłem w tak zwanych przetargach spółdzielni mieszkaniowych. Nie byłem w stanie uwierzyć w to, jak wyglądają te struktury, te przetargi, ile zarabiają ich pracownicy. Poza tym to, że nieoficjalnym warunkiem uzyskania kontraktu było na przykład wyremontowanie domu prezesa, nikogo już nie dziwiło. 7 trójek na początku 22. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, panie witam redaktorze. Pana. Paweł Kurkowski, Gdynia. W kraju są spółdzielnie mieszkaniowe, które funkcjonują od lat normalnie, czyli zgodnie z prawem, i obie strony umowy są zadowolone, czyli zarząd, prezes, rada nadzorcza oraz oczywiście mieszkańcy mieszkań spółdzielczych. Należy przy wszelkich tak zmianach zawsze pamiętać o rozwadze i rozsądku, aby nie ucierpieli mieszkańcy. I na koniec, dobre zmiany tak, korzystne dla obu stron, złe zmiany na pewno nie. Życzę wszystkim udanego weekendu. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Dziś pytanie, czy zmiany dotyczące spółdzielni mieszkaniowych są potrzebne. Pan Eugeniusz, witam pana. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja tylko w kwestii spółek mieszkaniowych tutaj trzeba było się przyjrzeć w sprawie ustawy o spółkach mieszkaniowych przede wszystkim. Panie Eugeniuszu, ponieważ... troszeczkę bliżej telefonu bardzo bym prosił, bo słabo pana słyszę. Odnośnie spraw wspólnot mieszkaniowych. Tak, no o tym rozmawiamy. Tutaj poruszona była kwestia spółdzielczości w oparciu o wspólnoty mieszkaniowe. Otóż, jeżeli chodzi o ustawę o prawie o wspólnotach mieszkaniowych, ona dotyczy ustawy 1996 roku, jest nowelizowana w 2000 roku i niestety, ale ona jest bardzo słaba. Tam jest szereg punktów, które by trzeba było nowelizować. Nie będę tutaj przytaczał, bo nie o to chodzi. Ale jeżeli mamy już poruszać te kwestie, to jest też kwestia też obywatelskości, kwestii poruszenia wspólnot mieszkaniowych. Tutaj lokator jest no niestety, ale bardzo, bardzo słabą stroną. Także jeżeli Kukiz chce coś z tym zrobić, to przede wszystkim proszę przyjrzeć się ustawie o własności lokali, która decyduje o tym, kto zarządza wspólnocie i kto jest stroną, a kto jest podmiotem, a kto jest przedmiotem. Zdania są podzielone w ocenie tych pomysłów. Pan Marcin napisał, wspólnota i spółdzielnia różni się zasadniczo. We wspólnocie większość głosów decyduje o czynszu, na przykład remontach, sprawach mieszkańców. Wszystko jest jasne, transparentne. Spółdzielnia to zdaniem pana Marcina grupa kolegów starego systemu i ich rodziny, którzy decydują o wszystkim za plecami mieszkańców. 7 trójek na początku 22. Profesor Krystyna Krzekotowska, Uczelnia Łazarskiego. To jest taki temat bardzo drażliwy, dlatego że co zmiana, to bardziej niekompetentnie robiona, bo to się nie da robić poprzez inicjatywy poselskie, bo to wymaga bardzo takiego wnikliwego zaangażowania specjalistów w tej dziedzinie. W związku z tym to powinien być projekt rządowy. Tego się za każdym razem domagały wszystkie, można powiedzieć, zainteresowane strony. No i teraz znów jakieś projekty poselskie krążą, niedorobione, ogromne zamieszanie znów się robi. A już to z tą kadencyjnością, no to już taka moda nastała, bo przecież wiadomo, że jeśli chodzi o menadżerów, bo w spółdzielni taki sam menadżer i fachowiec musi być kształcony na przykład u nas na uczelni, żeby się go wykorzystywać długo, a nie tylko, prawda, w jakimś okresie. Okazją do tego, żeby go zweryfikować, to jest, że w każdej chwili go można odwołać, prawda, jeżeli się źle spisuje. Pani Joanna napisała, jednego nie może pojąć, żeby mieć prawo głosu i móc decydować w sprawach ważnych dla mieszkańców, trzeba zapłacić haracz w postaci udziałów i wpisowego. Nie wystarczy, że jestem właścicielem mieszkania, opłacam regularnie czynsz i wszystkie media. Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, komentuje słuchaczka. Pan Tomasz, witam, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja generalnie jestem za zmianami. Do niedawna byłem mieszkańcem właśnie w jednej ze spółdzielni i staraliśmy się z mieszkańcami wprowadzić jakieś zmiany, jakieś ulepszyć zagospodarowanie terenu, zrobić placę zabaw dla dzieci. To generalnie było no, walka z wiatrakami i nic nie dało się zrobić. Potwierdzam te wszystkie diagnozy tutaj Kukiz 15, że są tam stare układy, jest tam po prostu zabetonowane towarzystwo i najwyższy czas to zmienić. Co na to pan Grzegorz? Panie Grzegorzu, witamy. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja będę w mniejszości. Ja jestem za spółdzielniami mieszkaniowymi. A dlaczego? Mam dwa mieszkania. Jedno mieszkanie podlega pod spółdzielnię mieszkaniową, a jedno mieszkanie pod wspólnotę mieszkaniową. I powiem panu, że łatwiej jest osiągnąć sukces w spółdzielni mieszkaniowej niż w wspólnocie, ponieważ w wspólnocie musi decydować większość udziałów i tak dalej. po prostu straszne problemy, żeby cokolwiek zrobić, żeby wymalować klatkę, wymienić drzwi. Mhm. To są straszne, straszne podchody, nie wiem co. Natomiast w spółdzielni mieszkaniowej pójdę, zgłoszę wniosek, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko zależy od gospodarza. To na pewno i takie przypadki by drobne, wszak wobec problemów i pomysłów, o których rozmawiamy, opisuje również pan Marek. Sprawa spółdzielni, docieplenie budynku, ustalony termin zakończenia prac 30 października, zakończono de facto 20 listopada. Pytanie do kierownika, jaką kwotę potrącono wykonawcy za opóźnienie? No, nie potrącono. A dlaczego? Przecież to są nasze pieniądze, to my za to płacimy. A, no bo to jest nasz długoletni współpracownik. Pan Andrzej. Panie Andrzej, witam, halo. Dzień dobry, panie Dzień Kuba. Dobry panu. Co do zasady, zmiany, które proponuje Kukiz do spółdzielni, tak, ale nie takie, jak oni proponują, bo w mojej ocenie problem polega na tym, że w spółdzielniach nieruchomość, która by mogła się wydzielić jako wspólnota mieszkaniowa, obejmuje nagle 10-15 bloków, w których jest 300-400 mieszkań. I wtedy jako wspólnota to się nie sprawdzi. Gdyby podzielono i każdy blok byłby oddzielnym budynkiem, mógłby założyć własną wspólnotę, a tym samym w szybkim tempie mógłby się wyodrębnić z zarządu spółdzielni, panowie prezesowie musieliby się liczyć z takimi sytuacjami, że w szybkim tempie straciliby zasób mieszkaniowy. Więc proponowałbym, żeby posłowie Kukiza skupili się na umożliwieniu szybkiego podziału nieruchomości na jednobudynkowe bloki, a i to rozwiąże wszystkim problem związany z złym zarządzaniem, z prezesami, którzy pilnują nie wiadomo czasami czego. Dziękuję. Pani Marta komentuje, jestem przeciwko zmianom. Może mam wyjątkowe szczęście, ale 20 lat mieszkam w jednym miejscu, blokiem opiekuje się ta sama spółdzielnia, złego słowa powiedzieć nie mogę. Wszystko jest zadbane, o remontach myślą z wyprzedzeniem, wszystko jest jasne, transparentne, wszelkie informacje dostępne bez problemu, a zebrania odbywają się po godzinach pracy. Tak więc można. I to w Warszawie. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja jestem za radykalnymi zmianami w ustawie o spółdzielniach. Proszę państwa, ja mam 5 wyroków sądowych, w tym 2 prawomocne, wzajemnie się wykluczające. Od 6 lat płacę faktury VAT za gaz i nie mam gazu w mieszkaniu. Mam działającą umowę, licznik gazowy w kuchni, bo prezes spółdzielni mieszkaniowej przy lesie w Koszalinie odciął samowolnie dopływ gazu o instalację gazową do mieszkania. A dlaczego? I żeby było śmieszniej, proszę państwa, to jest nieruchomość odrębna. Mieszkanie nie należy do spółdzielni. Tak? I mam tak. Pierwszy wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Samowola budowlana, nielegalne działanie i 5 wyroków sądowych i ja dalej nie mam gazu. Prokuratura nic nie robi. Sąd Okręgowy w Koszalinie przyklepał nielegalne odcięcie instalacji gazowej jako niezgodne z prawem, ponieważ koszaliński wymiar sprawiedliwości jest ubabrany w trzymanie tego układu koszalińskiego, gdzie rządzi... Panie Dariuszu, a jaka jest motywacja? Dlaczego ten gaz, jak to tłumaczą, został odcięty? Bez mojej zgody, jako właściciela nieruchomości odrębnej, tak? Jako właściciela nieruchomości odrębnej musi mieć zgodę na pozwolenie budowania czegokolwiek mojego mieszkania, tak? Żeby uzyskać pozwolenie na budowę, musi mieć moją zgodę. Pan takiej zgody ominął tą decyzję, dostał pozwolenie na budowę i zbudował, odciął instalację gazową, bo ja się nie chciałem zgodzić na budowę instalacji ciepłej wody czyli, w mecu czyli do mojego jak się domyślam za karę. Pan Sylwek komentuje, w spółdzielniach jest jak w dziekanacie. Dziekan tudzież prezes zmienia się, a reszta zostaje jak beton i to ten beton jest problemem. Komentuje słuchacz. Panie Przemysławie, witam. Halo? Dzień dobry, panie doktorze. Przemysław z Bydgoszczy. Ja bym chciał powiedzieć, tylko nawiązać do rozmowy z panem posłem, który stwierdził, że jest w tej chwili niemożliwe przekształcenie spółdzielni, znaczy budynku, który należy do spółdzielni, do wspólnoty. Nie padło, takie zdanie i taka możliwość przecież jest, prawda? Tak, jest. I właśnie wystarczy, że większość mieszkańców, którzy mają większość udziału w danym budynku, podejmą uchwałę i wówczas się stosuje do nich przepisy ustawy o własności lokali. Także tutaj, a z rozmowy z panem posłem wynikało jednak, że to jest w tej chwili praktycznie niemożliwe, że a trudne. Przepisy na to pozwalają. Owszem, że trudne, ale przepisy są. To prawda. Pani Renato, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Więc tak. Opowiedzieć, jak działa demokracja w spółdzielczości mieszkaniowej. Da się krótko, pani Renato? Bardzo źle działa. Mhm. Mianowicie, jest grupa spółdzielców, która widzi, że są autentycznie niezgodne z prawami wyższego rzędu zapisy w statucie. zwraca na to uwagę, czyli raz do roku ma taką okazję przy okazji walnego. Tak. A więc zgodnie z prawem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgłaszamy to na piśmie, zbieramy odpowiednią ilość podpisów i co dzieje się dalej? Nie wprowadza się to, tak? Nie wprowadza się tego do porządku obrad. Prosimy o opinię dlaczego. No i nie tylko opinię prawniczki, tutaj się spółdzielnie dostajemy, ale wręcz opinię z związku rewizyjnego, który, jak rozumiem, powinien lustrować i działania zarządu. Tak, proszę pana, a my tu dostajemy opinię, oczywiście całkowicie po myśli zarządu. Ja rozumiem, że sprawa... idziemy do sądu i sąd nie widzi problemu, bo mówi, ale proszę państwa, to walne już było, o co wam chodzi? No zaraz, o co nam chodzi? O wszystkie przyszłe walne w tej spółdzielni. Więc tak to jest. Sytuacja jest zabetonowana. I pieniądze brak, ogromne. Brak perspektyw w tej sprawie, jak słyszę, dla spółdzielców. Pan Paweł, panie Pawle, krótko proszę, halo. Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry panu. Ja jestem akurat prezesem spółdzielni mieszkaniowej, takiej małej, powiedzmy sobie, trzy bloki. I to są, dobrze wiem, większość tych to rzeczy to po prostu łapie się za głowę. Ja mam 180 członków spółdzielni, jest pełna demokracja. Kiedy chcą, mogą mnie w każdej chwili zmienić. Nie rozumiem, jak państwo może decydować o czymś takim, jak zatrudnienie menadżera na stanowisku kierowniczym w firmie. Dlaczego on nie chce decydować, czy prezes świata ma być dwie kadencje, czy prezes PZU? No PZU jest państwowy, więc mogą decydować. Ale panie Pawle, ale prywatnej firmy. Wybór, dlaczego? Wybór będzie. Chodzi o stworzenie innych możliwości, bo jeżeli pańscy mieszkańcy są zachwyceni działalnością tego zarządu, to nie ma powodu, żeby cokolwiek zmieniać. Ale jeżeli będzie kadencyjność, można być tylko dwie kadencje, o tym no to pan nie mówi. Może być, prawda? Tak, to jest prywatna to prawda. Firma. To prawda. Jerzy Kruk, prezes Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec. Na pewno są jakieś zmiany potrzebne, bo życie narzuca konieczność. Przecież spółdzielnie w tej chwili coraz bardziej są jak gdyby włączone w gospodarkę. Traktowane powinny być jako przedsiębiorstwa nawet do pewnego stopnia, gdzie też i sprawy członkowskie i sposobu zarządzania społecznego są ważne. Ale to, co w tej chwili na przykład partia Kukiz przedstawia w swojej propozycji, w większości doprowadza w zasadzie do rozsadzania od wewnątrz spółdzielni. Już nie mówię, że w ogóle zlikwidowania spółdzielni, bo tam jest taki zapis, no trochę poprawiony w stosunku do propozycji pani Lidii Staroń kiedyś, że już każde mieszkanie, które jest wyodrębnione w danym budynku, powoduje, że ustawowo zamienia się we wspólnotę mieszkaniową. Partia Kukiz proponuje 20% w tej propozycji. No ale dzisiaj, po już latach działania wyodrębniania własności od 2007 roku, większość budynków w spółdzielniach w ogóle w całej Polsce ma na granicy lub powyżej 20%, a w niektórych to już można uznać, że 90% budynków ma powyżej 20%. Czyli de facto powstałyby wspólnoty. No to nie jest już spółdzielnia, tylko byłaby to spółdzielnia zarządzająca wspólnotami mieszkaniowymi. 28 minut do 13. Pan Jerzy Jankowski jest moim gościem, przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, takie pytanie dość proste. Kogo reprezentują? O, przepraszam, zbliża się kapitan Klos, jak słyszę. Tak jest, trzeba być czujnym. Tak jest, oczywiście. J23 zawsze nadaje. Panie przewodniczący, kogo reprezentują zarządy spółdzielni mieszkaniowych? Spółdzielców, prawda? Tak. To dlaczego tak wielu spółdzielców ma przekonanie, że reprezentują przede wszystkim siebie i swoje interesy? Skąd się to bierze? Zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze, zarząd reprezentuje spółdzielców i zarządza tym majątkiem. Przekonanie, że jest inaczej, jest przekonaniem błędnym. W myśl ustawy, którą przed chwilą pan przytaczał w rozmowie z jednym z pańskich gości, jest zasada prosta. Corocznie prezes spółdzielni uzyskuje absolutorium na walnym zgromadzeniu. Jeżeli to absolutorium kończy się dla niego negatywnie, kończy się jego funkcjonowanie w spółdzielni, bo artykuł 48 ustawy prawo spółdzielcze stanowi, że w momencie, kiedy nie uzyskuje absolutorium, zarząd jest... Uzupełnia się porządek obrad, odwołanie odwoływany. Zarządu i nie ma członków tak. zarządu. To prawda, ale dzisiaj by słuchacze opowiadali o sytuacjach, kiedy to te walne zgromadzenia są, przebiegają w sposób co najmniej dziwny. To znaczy na przykład czegoś nie umieszcza się w porządku obrad, albo głosowania odbywają się na samym końcu, te najistotniejsze, kiedy większość no nie może sobie pozwolić na to, żeby 5, 6, 7 godzin uczestniczyć w walnym zgromadzeniu. Krótko mówiąc, stosowane są bardzo różne kruczki, które powodują, że zarządy trwają. Przede wszystkim, no nie, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że 10 członków może złożyć każdy projekt ustawy do zarządu celem wprowadzenia do porządku obrad, bez względu na to, czy racjonalne tam przesłanki tego rozwiązania, czy koncepcja, czy wizja funkcjonowania spółdzielni jest zgodna z oczekiwaniami wszystkich członków, czy też nie. Mhm. Wszystkie te punkty wprowadza się do porządku obrad i tylko członkowie mogą albo te uchwały odrzucić, albo je przyjąć. Po pierwsze. Po drugie, uchwała, walne zgromadzenie w spółdzielniach mieszkaniowych, bo to o tym przede wszystkim mówimy. Mhm. Gdzie liczba członków przekracza 500, jest podzielona na części. Panie przewodniczący, ten argument padł w rozmowie z panem posłem Jarosławem Sachajko. Powiedział, że koszty działalności wspólnot mieszkaniowych szacuje się, że są od 20% do 30% niższe, aniżeli koszty funkcjonowania spółdzielni. Wiele wspólnot mieszkaniowych potwierdza tę prawdę, że obsługa wspólnoty jest dużo tańsza dla mieszkańców, aniżeli finansowanie spółdzielni, bo to są bardzo różne koszty. Koszty, no niemałe zarządów, pensje, premie, koszty pracowników administracji. Panie redaktorze, dokończę, panie przewodniczący. Pensje i ja też płacę na pensję wielu ludzi w Polsce i niech się nie jasne, pyta, że u lekarza stoję 3 dni na korytarzu. Jasne, tylko że wie pan, na przykład we wspólnocie mieszkaniowej często jest tak, że prezesem jest ktoś, kto pełni tę funkcję za darmo. Kto pełni tę funkcję społecznie i na przykład w ramach wspólnoty ta funkcja prezesa jest rotacyjna. A tu są koszty bardzo różne. Na przykład stałych etatów, ludzi, którzy nie muszą być na etacie. Wreszcie koszty zawyżonych często cen różnych prac remontowych. I na to często słuchacze dzisiaj narzekają. Dlaczego prace remontowe? Pytanie. W spółdzielniach zazwyczaj są droższe od tych proponowanych na rynku. Znaczy, po pierwsze, nie mam takiej wiedzy, czy jest drożej, czy nie, jak jest na rynku. Ja mogę powiedzieć panu redaktorowi, że są dwa rodzaje prac wykonywanych przez spółdzielnie. Wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są środki publiczne, chociażby w przypadku termomodernizacji budynku, funkcjonuje ustawa o zamówieniach publicznych i bez tej ustawy żadne prace tego typu nie mogą być wykonane, bo byłyby wbrew prawu. W wypadku funduszu remontowego... No mogą być wykonywane prace dorywcze wtedy, kiedy sytuacja zagraża na przykład budynkowi, prawda? Nie, no w każdym przypadku, jeżeli mówimy o remontach, bo jak pan wie, ustawa nie definiuje ani pojęcia remontu, ani pojęcia modernizacji, ale to nie ja zrobiłem tą ustawę. I problem jest bardzo prosty. W wyniku badania i analizy, które przeprowadziliśmy, w 90% spółdzielni funkcjonują regulaminy określające procedurę wyłaniania podmiotu, który będzie wykonywał prace remontowe, bądź też są to zapisy statutowe, a więc ta transparentność jest zachowana. Natomiast jak pan mówi o wspólnocie, to proszę mi znaleźć w ustawie o własności lokali, że wspólnota musi dokonywać przetargu na roboty remontowe. No tak, nie ma. Panie przewodniczący. No nie ma, momencik. Ale... I pan mówi o tym, że ktoś jest prezesem wspólnoty za darmo. Ale czynności zarządcze wykonuje zarządca, któremu się płaci. Tak jest. To nie można mówić, że jest za darmo. Nie. Ja powiedziałem, że funkcja prezesa pełniona jest społecznie, a ma pan rację. Często wspólnoty posiłkują się... No to mogę przyjąć spółdzielni, jeśli że prezes pozwoli... będzie społeczny, a dyrektor spółdzielni będzie na etacie. Czym to się będzie różnić? No, tym, że jest na etacie, bo jednak koszty związane... Nie będzie podmiotem... podlegał absolutorium i nie będzie mógł być przez członków spółdzielni zweryfikowany na walnym zgromadzeniu, bo to nie będzie dotyczyło dyrektora. Rozumiem. Czyli ta demokracja tu jest dużo silniejsza. Panie przewodniczący, słuchacze dzisiaj podają wiele przykładów różnych patologii, wręcz patologii, które dzieją się w spółdzielniach. Odpowiadają na to pytanie, które panu zadałem. zbadałem, dlaczego często te prace remontowe w spółdzielniach są droższe aniżeli te na rynku. Otóż odpowiadają, że w wielu przypadkach wybierani są po prostu wykonawcy, którzy dzielą się zyskami z tymi, którzy pracę zlecają. Słyszał pan o takich przypadkach? Pana, dla mnie to, co ja słyszę albo na mieście mówią, czy jak powszechnie wiadomo, nie jest żadnym argumentem. Jeżeli, i to apeluję do słuchaczy, jeżeli mają pełną wiedzę, że prezes spółdzielni zlecił remont budynku szwagrowi, to są stosowne instytucje w tym kraju, a to jest prokurator. Doniesienie o przestępstwie, a to przysługuje każdemu obywatelowi, który ma na sercu troskę o dobro społeczne, a w tym wypadku dobro spółdzielni. Słuchacze pytają, co złego jest we wspólnocie mieszkaniowej. Po co ludziom argumentują drogi pośrednik w postaci rozbudowanej administracji, skoro mogą sami decydować o swojej nieruchomości? I odpowiadam panu. Przepis dzisiaj obowiązujący, artykuł 24 i artykuł 26, jest prosty. Mhm. W artykule 24 ze znaczkiem bodajże 1, tak, jeżeli utworzy się, powstaną odrębni właściciele, to wówczas mogą powołać wspólnotę i znaleźć sobie innego, tańszego zarządcę, jakiegokolwiek na rynku, niekoniecznie spółdzielni. A jest wymóg liczby tych mieszkań, procentowego udziału wobec powierzchni całej nieruchomości, całej spółdzielni? Nie. Nie, czyli wystarczy, że na przykład w dużej spółdzielni w jednym domu znajdzie się 5 takich mieszkań. No, jeżeli nas będzie 15 i będziemy uważali, że spółdzielnia działa lepiej, to nas nie przegłosują. A, czyli de facto wszystko sprowadza się potem mimo woli tych wyodrębnionych do głosowania. Ale momencik, ja wiem, w jaką stronę pan zmierza, ale jest artykuł 26, który mówi, że jeżeli w danej wspólnocie, czyli w budynku, ostatni lokal uzyska odrębną własność, a dzisiaj nie można budować mieszkań innych jak na odrębną własność, to powstaje wspólnota z mocy prawa. Mhm. Nie ma nikt do gadania, ani żaden zarząd, ani żaden organ spółdzielni. To dlaczego, panie przewodniczący, skoro wszystko jest tak cudnie, spółdzielcy narzekają. Narzekają również na utrudnienia przy pomyśle, aby powstała wspólnota. To znaczy, jakich utrudnień pan mówi? Stanowisko nasze jest proste. Spółdzielnia powinna zorganizować spotkanie, poinformować ludzi, że mają możliwość utworzenia czy powołania wspólnoty i jeżeli będą chcieli taką wspólnotę sobie zrobić, to proszę uprzejmie. Natomiast trzeba mieć świadomość pewnych rzeczy. Mianowicie, jeżeli powstanie wspólnota, to wszystkie środki, które są związane z tą wspólnotą, na przykład reklama na budynku, czy jakieś tam inne dochody, które mają wpływ na obniżenie czynszu, pozostają na tej nieruchomości, w tym budynku. Czyli należą do spółdzielni. Nie, właśnie no nie. A przychody z działalności gospodarczej spółdzielni, czyli na przykład wynajęcie sklepu w innej części budynku, oni nie partycypują w kosztach przychodu z tej działalności gospodarczej, więc to nie jest tak, że ludzie nie kalkulują. Jest bardzo dobre rozwiązanie rządowe przedłożone przez pana ministra Smolińskiego na stronach internetowych. Można się z nim zapoznać, gdzie pan minister proponuje jedną prostą rzecz. Jeżeli jest budynek, gdzie jest wspólnota, jest 3 miesiące czasu. Jeżeli ustawa wejdzie w życie. Mhm. W ciągu tych 3 miesięcy ludzie mają się zebrać, robi się zebranie i zadać im pytanie, czy chcą, żeby zarządzał tym pan X jako wspólnota, czy też chcą, żeby spółdzielnia. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy powiedzą, że ma być spółdzielnia, to będą zarządzani według reguł i zasad wynikających z ustawy prawo spółdzielcze. Panie przewodniczący. Jeżeli tworzą wspólnotę, będą działali w oparciu o ustawę o własności lokali i sobie wynajmą prezesa za darmo, zarządcę za darmo. Będą robić, co będą chcieć. Jasne. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut, dosłownie kilkanaście. Jerzy Jankowski, przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej, jest naszym gościem. 7 trójek na początku 22. Pani Tereso, witam, halo. Dzień dobry. A potem tego, co powiedział przed chwilą pan Jankowski. Pan Jankowski mówił, że różni ludzie też dużo zarabiają. To ja panu Jankowskiemu powiem, jako lustratorowi ze Związku Rewizyjnego, czy przynajmniej tego pana, który tych lustratorów rozsyła do spółdzielni, że u mnie prezes gołej pensji zarabia 15 tysięcy. To proszę sobie porównać z zarobkami prezydentów miasta. To jest jedno. A do tego ma wszelkie możliwe dodatki. A teraz, proszę pana, panie Jankowski, jak te lustracje działają z namaszczenia związków rewizyjnych, to niestety trzeba zapytać zwykłych spółdzielców, a nie prezesów, z którymi pan się kontaktuje. Bo jeżeli mamy 3,5 tysiąca spółdzielni mieszkaniowych i około, 4 miliony spółdzielców. Ponad. I wszyscy płacimy. To proszę pana, to są tak kolosalne pieniądze, że wy panowie, prezesi, macie o co walczyć. I ja panu powiem, że pan w 2011 roku rozesłał razem z panem Domagalskim do wszystkich spółdzielni w całej Polsce, byśmy po 1000 zł z każdej spółdzielni minimum dali panu na tak zwany fundusz obrony spółdzielczości. Ja się pytam, czy pan się z tego funduszu obrony spółdzielczości rozliczył z nami spółdzielcami, bo rozumiem, według mnie nie ma takiego rozumiem, rozliczenia. Że to jest więc pytanie... jest pan lobbystą, rozumiem, jest pan obrońcą zabetonowanego rozumiem, układu że to jest pytanie pan jest do pana... niewiarygodny. Pani Tereso. Pani Tereso, ale rozumiem, że to są słowa skierowane do pana Jerzego Jankowskiego, tak? Oczywiście do pana Jerzego Jankowskiego. Bardzo dziękuję. Dajmy szansę innym słuchaczom, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? No halo, dzień dobry panie. Dzień dobry panu. Ja uważam, że nie należy rozwiązywać, niszczyć spółdzielni czy przekształcać zasoby spółdzielcze we wspólnoty. Trzeba natomiast oczyścić spółdzielnie, a głównie zarządy spółdzielni z wszelkiego zła. To nieprawdą jest, że prezesa na walnym zgromadzeniu można odwołać. To, co pan Jankowski mówi o absolutorium, to są po prostu opowiadane przez niego od lat bzdury. W walnych zgromadzeniach uczestniczą również pracownicy spółdzielni. Na przykładzie jednej z największych spółdzielni warszawskich wiem, że ci pracownicy to jest ponad 400 osób, natomiast spółdzielcy, członkowie spółdzielni na walnym zgromadzeniu stanowią mniejszość. Ci pracownicy są ustawiani przez prezesów i oni głosują tak, jak chcą tego prezesi. Jedna ze słuchaczek w ten sposób już argumentowała. Pozdrawiam, dziękuję panu, panie Andrzeju. Lidia Staroń, posłanka Platformy. Zmiany są oczywiście bardzo potrzebne. Ja już złożyłam projekt poprzedniej kadencji i jeszcze poprzedniej. Jest bardzo trudno je przeprowadzić, ponieważ lobby prezesów spółdzielni robi wszystko, żeby te zmiany nie weszły w życie. Ale jest także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, bo jak był problem z uchwaleniem tych przepisów w Sejmie, to wówczas poszłam do Trybunału, byłam wnioskodawcą i Trybunał podzielił wszystkie te zarzuty, które stawialiśmy dzisiejszym przepisom, że są niekonstytucyjne, że są niezgodne z konstytucją, choćby w zakresie praw właścicielskich, ale przede wszystkim, że są niezgodne, jeśli chodzi o członkostwo, czyli tak zwani członkowie oczekujący, którzy nie mając lokalu dzisiaj mają prawo, ale także spółdzielcy nie mają prawa do majątku spółdzielni, bo na przykład zabiera im się fundusz wielokrotnie remontowy, chociaż to są ich prywatne oszczędności. Jest wiele zapisów, które trzeba zmienić. Trzeba na pewno przygotować nowe prawo i ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych i prawo spółdzielcze. I te projekty, które już przygotowałam, wręczyłam dzisiaj ludziom, którzy mają wpływ, czyli władzom Prawa i Sprawiedliwości, aby mogli wykorzystać te przepisy, aby one się zmieniły. Z rozpędu powiedziałem posłanka, nie posłanka, działaczka Platformy, pani Lidia Staroń. Pani Hanka komentuje: jestem za radykalnymi zmianami, mieszkam w Gdańsku, jestem członkiem spółdzielni Młyniec, dużej spółdzielni istniejącej od 40 lat. Zero przejrzystości, zero informacji. O stronie internetowej można pomarzyć, ceny rosną. W tej chwili cena za podgrzanie na przykład metra sześciennego wody wynosi 27,21 zł. Moja mama w tym samym mieście za tą samą usługę płaci 17,18 zł i jest członkiem wspólnoty. Pan Paweł, panie Pawle? No, jestem trochę zasmucony tym, co słyszę. Co pana smuci przede wszystkim? Możemy zaszkodzić spółdzielczości mieszkaniowej przez takie działanie, jakie proponuje chyba Kukiz 15. Tak. I w kwestii formalnej są w spółdzielniach mieszkaniowych 3 organy. Jest zarząd, jest rada nadzorcza, jest walne zgromadzenie. Cały czas mówimy o prezesach. Prezes samodzielnie nie decyduje o niczym. Zarząd i rada nadzorcza są ciałami kolegialnymi, muszą podejmować uchwały, które realizują później. I nie wiem, z czego się bierze uderzanie w tych prezesów, którzy samodzielnie nie mogą podejmować żadnych decyzji. Co na to pani Zofia? Pani Zofia, jeszcze pani. Krótko proszę, halo? Czy przysłuchuję się coraz większym zainteresowaniem i chciałam powiedzieć, że o patologiach spółdzielczości mieszkaniowej, której jestem członkiem, mogłabym mówić co najmniej godzinę. Potwierdzają się właśnie wszystkie te zarzuty, które u państwa słyszą. Nadmierne koszty, brak skutecznej windykacji wobec dłużników, nie utrzymywanie właściwych relacji z Radą Nadzorczą, nie wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej, uchwał walnego zgromadzenia. Zarząd można odwołać teoretycznie, tylko problem jest taki, że nie ma dobrych kandydatów, którzy mogliby potem ich zastąpić. W spółdzielczości nie ma dobrych prezesów, nie ma dobrych prawników, którzy manipulują prawem tak, jak dla prezesów jest to wygodne. Tak jak tu ktoś powiedział, Związek Rewizyjny też wspiera w takich działaniach, więc praktycznie zmiany są bardzo potrzebne, ale no, trzeba się do tego zabrać jakoś z głową. I jeszcze jedna rzecz to że zazębiają się przepisy ustawy o własności lokali i prawa spółdzielczego i to się często wyklucza. Jest potężny bałagan, który później na podstawie różnych postanowień sądów tworzy problemy. Pani Zofio, dziękuję, pozdrawiam. Za 10 minut 13. Zdzisław Raczkowski, redaktor naczelny czasopisma internetowego Afery Prawa. Jako dziennikarz Afer Prawa spotkałem się z różnymi szeregiem tematów, skargami na działanie prezesów spółdzielni mieszkaniowych i ludzie po prostu mają pretensje, że ukrywane są koszta, ukrywane są wynagrodzenia prezesów spółdzielni. No i często, że tak powiem, sitwy rodzinne rządzą spółdzielniami i to obojętnie, czy w Warszawie, czy gdzieś tam w małym miasteczku, to są układy, które po prostu funkcjonują i długo funkcjonują i ludzie mają problemy z tym, żeby wiedzieć, na co idą ich pieniądze, które wpłacają. Dlaczego na przykład modernizacja jest taka droga? Dlaczego ci, a nie inni? Czego to bez przetargów jest robione, na przykład różne prace modernizacyjne? 9 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan poseł Jarosław Sachajko, ugrupowanie Kukiz 15 i ponownie pan przewodniczący Jerzy Jankowski, przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy zmiany dotyczące, co pewnie ten wynik sondażu, jak sądzę, ucieszy pana posła, czy zmiany dotyczące spółdzielni mieszkaniowych są potrzebne? 74% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 26% uważa, że nie. Pan poseł Jarosław Sachajko, mamy, jak wspomniała słuchaczka i słusznie, w Polsce około 3,5 tysiąca spółdzielni, zrzeszają ponad 4 miliony członków. Przedstawiciele władz spółdzielni uważają, że proponowane rozwiązania to jest prosta droga do bankructwa wielu spółdzielni. Widzi pan takie niebezpieczeństwo? Nie ma takiego niebezpieczeństwa, ale proponowana ustawa odpowiada na wszystkie te bolączki, o których przed chwilą słyszeliśmy. Nie może na być przykład tak, że ukrywane są umowy. Nie może być tak, że członkowie spółdzielni nie wiedzą, ile zarabia prezes. Nie może być tak, że prezes jednej spółdzielni sprawdza drugą spółdzielnię i na odwrót i naprawdę w dokumentach wszystko jest w porządku. Powinno być również możliwość właśnie osobistej odpowiedzialności prezesów czy całego zarządu za to odpowiedzialności z majątku własnego, tutaj dodam, za wyrządzone szkody spółdzielni. Nie może być tak, że jest zatrudniana rodzina i wszyscy znajomi. Również nie powinno być tak, że kadra kierownicza ze spółdzielni jest w Radzie Nadzorczej, bo to tak wygląda, że ona sama się napędza, sama siebie kontroluje, sama daje podwyżki prezesowi, a prezes później daje Radzie i to tak właściwie jest taki samograj na majątku spółdzielczym. Przewodniczący Jerzy Jankowski, naprawdę nie widzi pan tych złych zjawisk, które przecież występują? Ale o jakich zjawiskach pan mówi? O tych zjawiskach, o których wspomniał no przed chwilą pan poseł. Umowa o artykuł 8 znaczkiem 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który funkcjonuje od 2000 roku, określa, że na stronie internetowej mają być ogłoszone, podane do publicznej wiadomości. Panie przewodniczący, bliżej mikrofonu. Ustawą między innymi protokoły lustracji, uchwały podejmowane przez organy spółdzielni, sprawozdanie finansowe i wszystko to, co jest w ustawie. To dlaczego w wielu spółdzielniach jest tak, jak informują dzisiaj słuchacze, że tej jawności i publikacji na stronach internetowych po prostu nie ma? Trudno mi jest odnieść się do tej sytuacji, bo ich po prostu nie znam. Ale wracając do tego, o czym pan mówi, odpowiedzialność majątkowa No to chciałbym przypomnieć, że w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych jest zapis mówiący o tym, że za szkodę wyrządzoną przez organy spółdzielni, w tym również zarząd spółdzielni, odpowiadają do wysokości powstałej szkody majątkiem osobistym. Jest ta regulacja już dawno istnieje. Jeżeli się mówi, że w skład członków rad nadzorczych nie mogą wchodzić członkowie zarządu, to ustawa dzisiaj obowiązująca mówi, że członkami rady nadzorczej nie mogą być członkowie zarządu, prokurenci i nawet członkowie osoby bliskiej. Także to wszystko jest. Po trzecie, nie ma takiego zapisu, że rada daje wynagrodzenie zarządowi, a potem zarząd rewanżuje się w radzie, dlatego że ustawa z 2000 roku mówi, że praca w organach, jakim jest rada nadzorcza, ma charakter wolontarystyczny, jest społeczna. Chyba że statut stanowi inaczej. Ustawa reguluje, że członek rady nadzorczej może otrzymać dietę w wysokości najniższego wynagrodzenia w Polsce, więc nie ma żadnego sprzężenia, że rada zarządowi, zarząd radzie i ręka ciekawe rękę zatem, ciekawe ustawa, zatem, ustawa tego ja nie rozumiem, tylko że ciekawe zatem, dlaczego panie przewodniczący aż 74% internautów trójkowych jest za zmianami. Przypomnę, pan poseł Sachajko, bardzo proszę. Chciałem powiedzieć, że tutaj pan przewodniczący manipuluje faktami, manipuluje artykułami. To wszystko ładnie wygląda, tylko to, co powiedział pan redaktor. Jak jest tak dobrze, dlaczego tak jest źle, dlaczego spółdzielczość w Polsce się nie rozwija, ale w tej chwili i dlaczego taką akcję prezesi w tej chwili za pieniądze spółdzielców rozpoczęli. A no właśnie, chciałem zapytać, bo jedna ze słuchaczek zobowiązała pan przewodniczący Jankowski, mianowicie powstał Fundusz Obrony Spółdzielczości, czy tak? Nie. Nie? To jak to wygląda? Nie. To jest fundusz, proszę pana, z 2005 roku, uchwałą walnego zgromadzenia i nie żadne 9 milionów, jak wypisują internauci, którzy są najlepiej zorientowani we wszystkim. Bo to było 660 tysięcy, rozliczone zostało co do złotówki przez na walnym zgromadzeniu, przyjęto uchwały przy badaniu bilansu. Więc żadnego funduszu nie zbieramy, natomiast nie organizujemy nikt, jak pan tutaj pan poseł był uprzejmy powiedzieć, jakiejkolwiek akcji za pieniądze członków spółdzielni. Myśmy zaapelowali do członków spółdzielni i władz spółdzielni, żeby rozważyły możliwość oprotestowania proponowanych rozwiązań. No i zbierają podpisy. Pan pyta, znowu mamy kolejną manipulację ludzi. Pana pan poseł Sachajko. Bo to nie jest prawdą, bo na każdej klatce wiszą kartki i te kartki są wydrukowane nie przez mieszkańców. Po domach chodzą dozorcy budynków zbierający podpisy. I są oni po prostu wprowadzani w błąd przez właśnie tych dozorców, którzy muszą tak robić, bo są zatrudniani przez spółdzielnie. Naprawdę ta oddolność i transparentność, którą proponujemy, ona nie zaszkodzi spółdzielniom, a pomoże. Pomoże w tym, że remonty nie będą wykonywane dwa razy drożej. Jeden ze spółdzielców mi przysłał informację mówiącą o tym, że trzy takie same wieżowce w jednej miejscowości są wykonywane ich termomodernizacja. Te same prace podejrzewam, a wyceny bardzo różne. Bardzo, panie pośle. Termomodernizacja jest wykonywana przy wykorzystaniu środków publicznych Banku Gospodarstwa Krajowego i ustawa o zamówieniach publicznych obliguje spółdzielnie do robienia przetargów. I znowu w jednej miejscowości, w jednej miejscowości takie same wieżowce, dwukrotnie wyższa cena. Panowie, musimy kończyć. Momencik, jeszcze jedno, panie redaktorze. Ale jedno pan zdanie. Pan powiedział, że 76% 74. uważa o konieczności zmiany i to jest brak zaufania do spółdzielni. Ja się pytam, a jakie zaufanie do parlamentu? No nie. No właśnie, no to co, zmieniamy parlament? Tak, oczywiście. Powinny być i tam jest kadencja. Tak wynika, że jeżeli 76% ludzi jest niezadowolonych ze spółdzielni i pewnie w wielu wypadkach mogą mieć rację. Nie, to jest nadinterpretacja. Nie powiedziałem, że chwileczkę. To nie jest taki wynik. Wynik informuje o tym, że 74% życzy sobie zmian w prawie dotyczącym działalności spółdzielni. A to nie jest pytanie o to, czy nam się spółdzielnie podobają, czy też nie, choć taki wniosek dodatkowy można oczywiście z tego pytania wyciągnąć. Panowie, musimy kończyć.